वह पर्वत देवताओं द्वारा पूजित तथा भगवान ब्रह्मा जी और इंद्र द्वारा अभिवंदित है। यह कहकर सन्यासी बाबा अंतर्धान हो गए। अब वे कहीं दिखाई नहीं देते थे। उनकी बात सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ, साथ ही विस्मय भी। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मण से पूछा, हे स्वामिन, वे सन्यासी कौन थे जो यहाँ आकर मुझसे बात कर गए हैं? इस समय वे फिर दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए? उन्होंने मेरे चित्त को बड़ा हर्ष प्रदान किया है। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, वे समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान पुरुषोत्तम जी ही थे, जो तुम्हारे महान प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ आए थे। कल दोपहर के समय महान पर्वत नीलगिरी तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम उस पर चढ़कर भगवान जी का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे। ब्राह्मण का यह वचन अमृत राशि के समान सुखदायी प्रतीत हुआ। उसने राजा के हृदय की सारी चिंताओं का नाश कर दिया। उस समय कांची नरेश को जो आनंद मिला, उसका भगवान ब्रह्मा जी भी अनुभव नहीं कर सकते। दुंदु भी बजने लगी तथा वीणा, पणव और गोमुख आदि बाजे भी बज उठे। महाराज रतन ग्रीव जी के मन में उस समय बड़ा उल्लास छा गया था। वे प्रतिशन भगवान जी का गुणगान करते हुए नाचते, खड़े होते, हंसते, बोलते और बात करते थे। उन्हें सब संतापों का नाश करने वाले घनीभूत आनंद की प्राप्ति हुई थी। तदनंतर सारा दिन भगवान जी के कीर्तन और स्मरण में बिताकर राजा रतनग्रीव रात में माता गंगा जी के तट पर, जो महान फल प्रदान करने वाला है, सो रहे। सपने में उन्होंने देखा, मेरा स्वरूप चतुर्भुज हो गया है। मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म और श्रांग धनुष धारण किए हुए हूँ तथा भगवान पुरुषोत्तम जी के सामने रुद्र आदि देवताओं के साथ नृत्य कर रहा हूँ। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुध तथा विशक सैन आदि पार्षद गण परम सुंदर दिव्य स्वरूप से प्रकट हो सदा श्री लक्ष्मीपति जी की उपासना में संलग्न रहते हैं। यह सब देखकर उन्हें अद्भुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। अपनी मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम जी का दर्शन पाकर महाबुद्धिमान राजा ने अपने को उनका कृपा पात्र माना। स्वप्न में ये सारी बातें देखकर जब वे प्रातः काल नींद से उठे तो तपस्वी ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने अपने देखे हुए सपने का सारा समाचार उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने जिन भगवान पुरुषोत्तम जी का दर्शन किया है, वे तुम्हें अपना शंख, चक्र आदि चिन्हों से विभूषित स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। यह सुनकर महामना रतन ग्रीव जी ने दीन दुखियों को उनकी इच्छा के अनुसार दान दिलाया। फिर माता गंगा सागर संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान जी के गुणों का गान करते हुए वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर जब दोपहर का समय हुआ तो आकाश में बारंबार धुंधुभिया बजने लगी। देवताओं के हाथ से बजाए जाने के कारण उनसे बड़े जोर की आवाज होती थी। सहसा राजा के मस्तक पर फूलों की वर्षा हुई। देवता कहने लगे, हे नृप श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, नील आंचल का प्रत्यक्ष दर्शन करो। देवताओं की कही हुई यह बात ज्यों ही राजा के कानों में पड़ी, त्यों ही नीलगिरी के नाम से प्रसिद्ध वह महान पर्वत उनकी आँखों के समक्ष प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओर से सोने और चांदी के शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सोचने लगे, क्या यह अग्नि प्रज्वलित हो रहा है या दूसरे सूर्य का उदय हुआ है, अथवा स्थिर कांति धारण करने वाला विद्युत पुंज ही सहसा सामने प्रकट हो गया है। तपस्वी ब्राह्मण ने अत्यंत शोभा संपन्न नीलगिरी को देखकर राजा से कहा, हे महाराज, यही वह परम पवित्र महान पर्वत है। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रतनग्रीव ने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया और कहा, मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया, क्योंकि इस समय मुझे नील आंचल का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। राजमंत्री रानी और क्रम्ब नाम का जुलाहा ये भी नील आंचल का दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। हे नृपश्रेष्ठ, उपयुक्त पांचों व्यक्तियों ने विजय नामक मुहूर्त में नीलगिरी पर चढ़ना आरंभ किया। उस समय उन्हें देवताओं द्वारा बजाई हुई महान दुंदुभियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पर्वत के ऊपरी शिखर पर जो विचित्र वृक्षों से सुशोभित हो रहा था, उन्होंने एक सुवर्ण जटित परम सुंदर देवालय देखा, जहां प्रतिदिन भगवान ब्रह्मा जी आकर भगवान जी की पूजा करते हैं तथा श्री हरि जी को संतोष देने वाला नैवेद्य भोग लगाते हैं। वह अद्भुत एवं उज्जवल देवालय देखकर राजा सबके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हुए। वहां एक सोने का सिंहासन था, जो बहुमूल्य मणियों से जटित होने के कारण अत्यंत विचित्र दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान थे। उनकी झांकी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। चंड प्रचंड और विजयी आदि पार्षद उनकी सेवा में खड़े थे। नृपश्रेष्ठ रतन ग्रीव जी ने अपनी रानी और सेवकों सहित भगवान जी को प्रणाम किया। प्रणाम के पश्चात वेदोक्त मंत्रों द्वारा उन्हें विधिवत स्नान कराया और प्रसन्न चित्त से अर्घ्यपाद्य आदि उपचार अर्पण किए। इसके बाद भगवान जी के श्री विग्रह में चंदन लगाकर उन्हें वस्त्र निवेदन किया तथा धूप आरती करके सब प्रकार के स्वाद से युक्त मनोहर नैवेद्य भोग लगाया। अंत में पुनः प्रणाम करके तापस ब्राह्मण के साथ वे भगवान जी की स्तुति करने लगे। उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि जी के गुण समुदाय से ग्रंथित स्तोत्रों का संग्रह सुनाया था। राजा बोले, हे भगवन, एकमात्र आप ही पुरुष अंतर्यामी हैं, आप ही प्रकृति से परे साक्षात भगवान जी हैं। आप कार्य और कारण से भिन्न तथा महतत्व आदि से पूजित हैं। सृष्टि रचना में कुशल भगवान ब्रह्मा जी आप ही के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा संहारकारी रुद्र का अविभार्व भी आप ही के नेत्रों से हुआ है। आपकी ही आज्ञा से भगवान ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करते हैं। हे पुराण पुरुष, आदि काल का जो स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप ही इसमें चेतना शक्ति डालकर इस संसार को चेतन बनाते हैं। हे जगदीश्वर, वास्तव में आपका जन्म तो कभी होता ही नहीं है, अतएव आपका अंत भी नहीं है। हे प्रभु, आप में वृद्धि, क्षय और परिणाम इन तीनों विकारों का सर्वथा अभाव है, तथापि आप भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपने अनुरूप गुणों से युक्त दिव्य जन्म कर्म स्वीकार करते हैं। आपने मत्स्य अवतार धारण करके शंख सुर को मारा और वेदों की रक्षा की। हे ब्राह्मण, आप महापुरुष पुरुषोत्तम और सबके पूर्वज हैं। हे महाविष्णु, शेष भी आपकी महिमा को नहीं जानते, भगवती वाणी भी आपको समझ नहीं पाती, फिर मेरे जैसे अन्य अन्य अज्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकते हैं।